Benvinguts a Música i Química. Cada dijous a les 7 de la tarda a Ràdio Gràcia, al 107.7 de la FM. Oients, bona tarda, Sebastià, com bona estàs? Bona tarda, Víctor, bona tarda, graciencs. Graciencs i altre tipus de gent que gracienca. Va... Gracienca que va al sonar o no? Sí, bueno, al sonar hi ha graciencs. Sí. Per exemple, totes les barres de, dels bars de, del sonar de dia estan controlades per bars graciencs. Veureu que al voltant d'aquestes barres es genera un caliu de bon rotllo considerable i això és fruit de l'empatia que caracteritza els graciencs. Exactament. I bé, avui és un dia especial perquè estem revisant un disc que es va publicar fa molts, molts anys, molt abans de que molts de vosaltres naixéssiu, i que estava molt difícil de trobar i que finalment l'hem trobat perquè una mica el tenia en vinil i hem pogut fer portar-lo cap aquí i escoltar una mica d'aquest disc que es deia Música Progressiva de Catalunya volum 1 i que recollia doncs una mica l'origen o el punt de partida de tot el que després va ser les músiques modernes al nostre país. Sí, seria el que era la música avançada de llavors. Sí, seria el que si hagués hagut un sonar llavors, sí, que era un festival de música progressiva que de fet va haver-hi i que es feia a l'Iris, no? Pues el mateix. I el que primer que hem escoltat ha sigut el Jaume Sisa amb aquest tema Sisa menjant pollastre. Sí. Màquina d'escriure com a base rítmica, molt divertit, i bueno, tot el disc veureu que són unes peces precioses. I què més? No sé què més tens a dir. Bé, doncs no sé, que us explicarem per variar una miqueta. La nostra agenda no inclourà cap de les actuacions al sonar perquè pressuposem que són coses ja sobradament conegudes i perquè una de les més interessants ja a aquestes hores fa 6 hores que ja pesa figues, que era l'actuació que han fet el duet d'Oriol Rossell i de Ferran Fages al sí. Sonar Complex, l'Eix, i en canvi ens centrem en les coses de proximitat, aquesta, la política de difusió, sí, de la cultura de proximitat. El que no sabia és que avui fos dissabte. No, avui no és dissabte. Ah, no, clar, tens raó. Per tant, encara si teniu l'entrada del sonar i penseu passar allà aquests 3 dies, el dissabte a la 1, al Sonar Complex, encara podreu veure el duet d'Oriol Rossell, sí, i Ferran Fages. Sí, de fet, avui no sé per què porto tota la setmana pensant que el dijous és dissabte. Bueno, quan arribi el dissabte igual penses que és dijous. Sí, i... no sé, els festivals em produeixen alteracions en la percepció de la cronologia bastant, bastant considerables. Per de fet, exemple, cada vegada que vaig al tradicionari em penso que estem que tinc 4 anys. Escolta, doncs precisament m'agradaria, ja ho direm a l'agenda, suposo, però dilluns que ve hi ha un concert, sí, interessant, sí, al CAT, sí, sí, que us recomanarem. Concert multitudinari, per això sí que donarem bona nota en l'agenda. Tenim 3 cosetes molt interessants i mentrestant doncs anem desgranant aquest disco i anem parlant de cosetes i anem, sí, gaudint de l'estiu i d'aquest magnífic estudi insonoritzat pel qual no passen les estacions. No, de fet passarien, en tot cas són els trens els que passen per les estacions, sí. I després d'aquesta broma tan, tan sí, subtil... Com veieu, que com podeu veure, avui tenim un dia inspirat, tan nivell... inspirat que anem de sobrats i hem decidit no portar cap convidat, fer-ho nosaltres allò a pèl, tal sí, com raja. I sortir corrents cap al sonar. I sortir corrents cap al sonar, a veure si encara queda algun dels nostres amics graciencs a les barres. Escolteu, anem a sentir un altre tema, vale? I parlem després. Si no m'equivoco, la peça que obre el Dioptria 1 de Pau Riba és molt possible, sí. Sí, i recollida aquí en aquesta recopilació Música Progressiva Catalunya, volum 1, apareguda crec que l'any 69 o 70, i Quitú, Pau Riba i Om, bueno, i aquestes platges nocturnes i aquests efluvis de ses illes que arriben amb aquesta tarda gracienca de, sí. de protoestiu. Protoestiu, proto moltes coses. M'agradaria fer un petit incís perquè hem parlat de festivals, bueno, no hem parlat, hem mencionat, perquè donem per descomptat que ja sabeu a quin festival i a quin tipus de fenòmens avançats ens referim, però no estaria de més parlar que no, la qüestió de l'avançadilla o la qüestió de les coses avançades no només remet a la música, sinó també a coses que de vegades resulten més urgents, com la que va fer que milers de persones ahir es concentressin al voltant del Parlament de la Generalitat, i el proper 19, és a dir, aquest diumenge, recordeu que hi ha convocada una mobilització massiva, no només a nivell de Catalunya, sinó a nivell de tot el globus terraqui, excepte, crec, l'Antàrtida. Sí, l'Antàrtida em sembla que els hi coincideix amb dia festiu. Sí, a més, a l'Antàrtida diguéssim que la seva reducció no té tant a veure amb la qüestió de pressupostos, sinó amb el tema de les masses de gel, motiu també de suficient preocupació. Però bueno, el tema és que recordeu que malgrat faci ja bastantes setmanes que es va produir tot aquest aldarull mediàtic i social dels indignats, de les acampades, de les eleccions, etc., això és una situació que lamentablement cuejarà durant bastant de temps i que obliga a la gent a mantenir-se mobilitzada, i aquest diumenge és una d'aquestes ocasions, és a dir, que si teniu l'oportunitat no la desaprofiteu i torneu a sortir al carrer i torneu a fer-vos sentir. Sí, mira, jo estic ara precisament aquí firmant uns documents autoritzant-me a mi mateix a fer-ho. Sí, jo després em firmo, el que passa és que el meu és amb signatura digital. Vull dir que poso el dit. Amb el dit allò, sí, pa. Poso el dit. Doncs, bueno, ja sabeu, mentre aquí l'economia es glaça, l'Antàrtida es desglaça. Sí. Sí, ja sabem que això de ser un planeta bipolar és el que té. Clar, no hi havia pensat mai que era un planeta bipolar, clar. Clar, si és la Terra, és un planeta bipolar. Sí, sí. Si fos plana, com deien els antics, tots aquests problemes no els tindríem. No. Potser podria ser un planeta més aviat esquizofrènic o més aviat psicòtic, més que no pas bipolar. Però sí, el cas és que ho és. A menys que, si tenim en compte que diguéssim, a l'espai exterior no hi ha atmosfera ni gravetat, sinó que és el propi, bueno, sí, la gravetat dels altres cossos, que més o menys fan que els altres facin unes òrbites, no? Però el cos Terra, si fos plana, podria, des del punt de vista físic, ser habitable pels dos costats. Sí, clar, evidentment. Amb la qual cosa no es coneixerien de res. Bueno, podríem fer un forat. Sí, de fet seria més factible, perquè és probable que la distància entre la part superior i la inferior fos bastant més prima que la que hi ha ara d'un pol a l'altre. Però sí que és cert que i segurament es compliria bastant aquest imaginari que tots hem vist en algun TV o de la infantesa, de quan anaves a l'altra part del planeta tot estava girat del revés. Jo pensava que estava mal imprès. Bueno, això també, aquests petits fallos d'impremta també podien ser, però bueno, no, recordo el Mortadelo i tot això, quan anaven a parar a Austràlia, que tothom anava cap per avall. Sí, me'n recordo. Doncs això, doncs en aquest planeta bipolar vivim, un planeta entre algun dels trets de la seva bipolaritat existeix el de l'oblit de certes coses que han passat en un passat recent, i de les quals, doncs, en la mesura del possible, nosaltres en donem notícia perquè les anem recuperant, entre elles aquest disco. A tu quan et moris jo t'enterraré amb una corona de flors de paper, amb creus de filferro, 18 escolans i amb mini sotana, 300 capellans. El cotxe anirà tot pintat de colors, barrets de bombero pels enterradors, la caixa guarnida amb 10 fulles de pi i un mico darrere tocant el violí. Els acompanyants amb carrets de llautó, boines de goma i cavalls de cartró, porteres, serenos, pintors de carrer, soldats, policies i els cors d'en Clavé. Però jo ploraré i ho sentiré molt, i diré a tothom que m'he quedat molt sol, que m'he quedat molt sol, que m'he quedat molt sol. A la plaça de la catedral, ballant la sardana, la polca i el vals, hi haurà lioneses, pastís i xampany, i amb aigua del Carme ens rentarem les mans. Teva família i molts més animals aniran tots amb gàbies, amb panys especials. Els teus germanets jugaran al parxís amb els tramviaires del 56. Arribats a la fi del camí, amb piules, petardos, licors i bon vi, i amb gran alegria direm visca el mort, potser ningú em vegi plorar de tot cor. Seguim parlant d'aquest discurs. Sí, aquest era Sisa. Aquest és el tema es diu El trist i desconsolat enterrament de la meva esposa, i va aparèixer amb un single també seminal de tot el moviment aquest progressiu que es deia Miniatures, on participava també Pau Riba i altres músics. I bé, aquest trist i desconsolat enterrament de la meva esposa, tema molt trist i desconsolat, tot i que d'un surrealisme preciós, jo diria, sí. I que augura el millor Sisa, que encara estava per fer els seus discos, no? Els seus famosos discos, La Catedral i tot això. I bé, tens alguna cosa a dir, Sebastià? Bueno, sí, en tinc moltes, però és que ara mateix no sabria per on començar, perquè és que se'm fa difícil triar, saps? Has provat l'ordre alfabètic? Sí, però és que si fos per ordre alfabètic hauria de començar per l'Andava, i ara mateix crec que no és el tema més urgent. Llavors, saltant per ordre alfabètic, B, C, D, F... Doncs escolta, jo crec que podem anar a la G, A, G, i podem entrar a l'agenda. Ah, molt bé, doncs entrem a l'agenda, si et sembla, i un cop haguem entrat sempre podem sortir, sí, no? Sí, sí, sí, sí, perquè té una porta corredera al final, i com que diguéssim que tota la cosa que anuncies, el gruix, està com a dins... Després la porta de sortida està molt descongestionada, o sigui que podem sortir sense problemes. Doncs bé, entrem primer, en entrem. Tot cas. Gràcies a Territori Sonor produeix aquest programa. Si vols saber més coses sobre les nostres activitats, visita'ns a www.gracia-territori.com. També ens pots escriure a radio@gracia-territori.com. I ara anem a veure l'agenda per la setmana. Thank you. Doncs bé, si us sembla, ja que en aquesta bonica falca de l'agenda es mencionen els canals de comunicació als que podeu accedir al nostre programa, us recordem que a part d'aquest correu electrònic de radio@gracia-territori.com ens podeu trobar al Facebook, facebook.gracia.territori.sonor i al Twitter Gràcia Territori. I parlant de Twitter, doncs recordar-vos que fa escassament una setmana va concloure la segona de les residències que el dispositiu Eclíptica ha desplegat a l'Observatori Astronòmic de Castelltallat per tercer any consecutiu, i podeu seguir les aventures i els procelosos viatges dels nostres dos residents d'aquest any, de Lina Bautista i de José Rosselló, a través dels seus blogs respectius. Els trobareu si entreu a Twitter i busqueu pel hashtag Eclíptica. Allà teniu els links dels dos blogs que s'han dut a terme, i recordeu que el mes de juliol hi ha una cita molt xula, molt, molt maca, el 23, amb un concert, tota una sèrie d'activitats d'observació astronòmica de les que us donarem oportuna informació. Sí, de fet, del juliol us donarem moltes informacions, sí, perquè hi ha moltes activitats, concretament tres activitats potents de Gràcia Territori Sonor, sí, i no totes són a Gràcia, a part de que no. Sí que hi ha una impronit al Bar Elèctric, com tots els penúltims dimecres de mes, i a més una impronit molt especial. Tenim una intervenció potent de Gràcia Territori Sonor a la muntanya de Montjuïc, sí, concretament al Museu Etnològic, dins de la programació de Montjuïc de nit, on no som els únics graciencs, perquè també el Tradicionarius estarà, sí, programant en un altre espai de la muntanya. I després tindrem aquest concert d'Eclíptica al Observatori Astronòmic de Castelltallat, sí, al Bages, i de tot això ja us informarem, perquè a més sí que per anar a Montjuïc us podeu espavilar, però per anar a la serra de Castelltallat flatarem un autocar, i aquest autocar, exactament, serà d'anar allà a passar una vetllada estupenda, observació del cel, concerts de música interessant, i després tornar a Barcelona. Sí. Pregunteu si coneixeu algú que hagi vingut l'any anterior, pregunteu-li, ja veureu les impressions que us dona del que va ser la nit d'Eclíptica de l'any anterior, i ja veureu com no us faltaran ganes per venir. Però això ja tenim prou temps com per informar-vos. Ara anem directament al que toca, que és el d'aquesta setmana, i comencem per una activitat del dia 19. El dia, diumenge 19, justament el dia de les mobilitzacions de les que us parlàvem, podeu trobar un petit foradet entre el vostre activisme social per acostar-vos a l'Helio Gabel, perquè dins del cicle de trimestre de poesia, la gent de Povidona i Odada, aquest projecte musical del que ja haureu tingut notícies segurament en algunes ocasions, més que res perquè han participat en alguns esdeveniments muntats per Arco i Fletxa, per exemple, és a dir, el grup de Marc Florença, Xavi Morte, Sergi Sirvent i Quico Mampel, presenten un espectacle a partir de l'obra poètica de Joan Brossa, que es diu Treu-me-la, Joan, que garanteix, entre altres coses, bastants exabruptes i molt de sentit de l'humor, a partir de 2:15 per 5 euros a l'Helio Gabel. Això pel que fa al diumenge. I dilluns, si encara es queden forces, i de totes maneres tampoc és un gran esforç, perquè anar al CAT, a la plaça Anna Frank, és un passeig per tots, sí, els graciencs, i a més allà s'està molt bé i molt a gust. Sí. Doncs el dilluns què passa? Doncs el dilluns passa pel CAT la banda d'improvisadors de Barcelona. Aquest projecte que ja fa 2 anys va crear l'activista, l'incansable activista Serapi Soler, i que va agafar amb entusiasme el gran músic Pablo Rega, que és actualment el director d'aquesta banda, on hi ha dels millors músics, sí, de la ciutat. Entre gairebé una vintena de músics, des d'Eduard Altaba, Ignacio Lois, Dani Domínguez, Quico Samsó, Tom Chan, Alfonso Muñoz, etc., Albert Cirera, etc. Un concert que a més gaudirà d'un entorn acústic bastant, bastant important, com és el de l'Auditori del CAT, un espai molt ben equipat per aquest tipus d'esdeveniments, a partir de 9:15 de la nit, també per 10 euros, si sou socis, amics del CAT, tindreu un descompte de 2 euros i podeu entrar-hi per 8. No són moltes ocasions de veure la VIP amb la plenitud tècnica i escènica que precisa aquesta superbanda, la banda d'improvisadors de Barcelona, i per tant és una oportunitat que us recomanem totalment. Mm-hmm. Serà una setmana, està sent una setmana plena de música a la ciutat, sí, que millor que perllongar-la fins al dilluns. Ja descansareu, sí, a la setmana següent. Sí. I de fet, més que perllongar-la fins dilluns, ja aquí sou, el dilluns la podeu perllongar fins dimecres, perquè ja venim d'un projecte d'improvisació, ens anem a un altre, perquè el dimecres a les 10, la 29a edició de la Impronit, que organitza aquesta casa, Gràcia Territori Sonor, en aquest cas amb un triumvirat d'aquests que fa venir ganes i que desperta més d'un somriure, per no dir més d'una rialla. Sí, perquè si a la banda d'improvisadors de Barcelona l'aspecte humor no està descuidat, perquè a més nosaltres estem completament d'acord, i espero que vosaltres també, de que la música pot ser sèria, però no necessàriament ha de no tenir humor. I hi ha aquests elements, de fet hi ha elements dins de la VIP, concretament en Joan Crec, que pren una mica aquest paper d'introducció de la paraula i d'altres elements no musicals dintre del context musical. Aquesta impronita està especialitzada en això, reunint, aplegant tres personatges. La seva relació amb la música és coneguda i clara, però també estan dintre d'altres capes de la expressió contemporània, algunes d'elles molt properes al teatre o a la performance. Sí, de fet diríem que és una impronit bastant patafísica, perquè compta amb la presència d'Oriol Luna, el bateria del projecte de Mil Pessetes i també integrant de les formacions de Pascal Comedade i de Pau Riba, amb Pep Pasqual, un altre membre del grup de Pascal Comedade i a part un conegudíssim en la seva vessant en solitari com a prestidigitador instrumental. Sí, un home que pot fer que qualsevol objecte es converteixi en un instrument de música. De fet, si porteu el vostre sogre, és possible que li pugui treure més d'una sonoritat interessant. I després Pere Sousa, el gran Pere Sousa, el gran patriarca de la poesia fonètica i del mail art a Catalunya, i segurament dels millors d'Espanya, que en aquests moments es troba enfrescat en el projecte d'Anna Blume Fan Club amb la Joana Bravo i eventualment també amb el Joan Casellas, i que posarà la nota vocal i performàntica en tota aquesta ballada. I a més estan improvisant els tres. Això és potser el que més us pot atreure, sapiguem que el que passarà allà no ha passat mai i potser no torni a passar. Per tant, és un moment únic del qual el públic formarà part. Exactament, això és a partir de les 10, recordeu, per 5 euros a l'Elèctric, a Travessera de Gràcia 233. I abans volia preguntar què fas mirant tota l'estona en aquesta paret on no hi ha una finestra, perquè sembla que estiguis mirant una finestra. M'estic imaginant que estic mirant per una finestra i hi ha uns senyors muntant una vestida. Ah. O sigui, jo m'ho imagino, sí. I quasi que ho veig. I és interessant, està maca la vestida. No, és bastant lletja. Bueno, la del costat ja l'han cobert amb una mena de tela de color verd, que sembla com una xarxa molt fina. I aquesta encara no, encara estan aquí com muntant la vestida, i llavors hi ha uns senyors aquí amb vestits amb pantalons pirates i guants que van lligant uns filferros a les balconades i fan, no sé, estan fent coses. Bueno, jo m'ho imagino així. Ja veieu el que fan certes medicacions. Sí, de fet veig moltes coses, de fet veig coses molt rares. Per exemple, veig allà una bruixa que s'ha caigut. Veus? Ah, és curiós perquè jo també la veig. Tu també la veus? Pues, pots posar-la de peu, no? Sempre és millor. Ara sí. I també veig ovelletes. Sí, i sirenes de... I sirenes de barco. Sirenes, bueno, de barco. Les senyalitzacions aquestes nàutiques. I, no sé, ara que ho dius sí que no paro de veure una coses. Cosa és la imaginació, diguéssim, que pot ser molt potent, però pot arribar a materialitzar-se un objecte imaginat, un cron, com deia Jorge Luis Borges? Jo crec que la ment humana té unes fronteres que encara no ens arribem ni a imaginar. Sí, jo ara em concentro molt, molt, molt, molt, perquè una d'aquestes sirenes es torni material física, sonaria? A veure, concentra't. Aviam. És un moment molt delicat. Sí que funciona. Doncs sí que funciona. Doncs com veieu, no cal que pagueu 30 euros per anar a veure l'Anthony Blake, perquè aquí mateix teniu un parell de mentalistes de molt de cuidado. Prometem que la propera vegada que exercitem la nostra ment fins a aquests nivells signarem algun tipus d'assegurança mèdica pels nostres oients i pels pobres treballadors de Ràdio Gràcia que circulen per aquí, que no s'esperen aquest tipus de fenòmens. De totes maneres, és una eina molt recomanada per la marxa d'aquest dissabte des dels Jardinets fins a la Ciutadella. No, diumenge. Dissabte 19. No, diumenge 19. Dissabte és 18. I diumenge és 19? Sí, diumenge és 19, clar, dijous és 16, divendres 17. Ah, doncs això, 18. Diumenge 19. Sí, sí. Molt bé. Sí, de fet, si us concentreu molt, igual podríeu arribar a antropoformitzar alguna imatge o algun ideal de polític una mica allunyat de la realitat, tot i que en aquest sentit crec que faria falta bastanta energia mental per part de tots plegats. Escolta, doncs, pel que no fa falta gaire energia mental, perquè us ho anem mastegat ja, és per seguir escoltant el disco aquest tan maco. Sí, anem a escoltar un tema més d'aquest incunable, Música Progressiva Catalunya, volum 1 de 1969. Echo, una peça de música dispersa, una peça que està a l'únic disc de l'LP de música dispersa i que apareix en aquesta recopilació, una delicadíssima peça. Saps, jo durant aquests dies que no ens hem vist i he estat fent un taller d'insults. Ah. Un taller de com insultar il·lustradament, és a dir, no allò fill de puta o ves de merda, no, això fa qualsevol, això a més és groller. O sigui, qui l'organitzava aquest taller? Un tros de soca. una colla de malparits. Diguéssim, bueno, és que ja m'han ensenyat molt a insultar. Hi ha una interiorització de tot el treball previ. Sobretot això, perquè, a veure, veus allà la policia que comença a estomacar a la pobra gent i tal, i la gent, com a molt, diu, hijo puta, saps? Diu, no, home, no. O escolta, sí. No, escolta, tenim aquí moltes maneres de dir. Sí. I us vaig a fer una petita demostració. No? Prendrem nota perquè us pot servir per moltes situacions socials en les que us trobeu d'ara endavant. Per exemple, quan tu vols que algú se'n vagi, no? I li vols dir de mal caràcter, allò de dir, va, fot el camp d'aquí, no? Pues, home, li pots dir fuig o escampa, però això és com molt d'allò. Sí. Ara, si ja la cosa queda millor, si dius escampa la boira, sí, vés a filar, vés a fer la mà, que això és molt valencià, vés a tocar-li els collons a ta tia, vés i que et moqui la iaia, toca el dos, pira, fot el camp, no està mal, i després pots acompanyar-ho dient-li carallot, ruc, beneit, beneitó, asa, burro, cur de gambals, estàs tocat del bolet, estàs com un llum, estàs grillat, cap de trons, cap de pardals, cap arrut, cap quadrat, enza, banyut, estaquirot, collonut, ídol de s'afició, tros d'asa, zero a l'esquerra, tita freda, tita petita, empanat, maldestre, incult, ignorant, mariner d'aigua dolça. Això són els apunts. Sí, a veure. Això són els apunts. De fet, no només són insults, hi ha tot tipus d'improperis. Sí, mira, ara així agafant-ho allò a la bona de Déu, per exemple, escarbat de sacristia. Que bo. Que bo aquest. Escarbat merdisser, escarbat piloter, escarrancit, esclafacanyes, esclafapets, esclafaterrossos, esclau, esclavista, escobàs, esculanet, escoltallufes, escoltapets, esconcagat, escopinada, escopinya, escòria, escorniflaire, escorpí, escupadraps, escuracarbasses, escurabosses, escuracalderos, escuracassoles, escurçó, esfoirat. És curiós perquè jo no sabia que això d'escornaflaire, on estava? Ho he llegit, eh? Això, escorniflaire, no sabia que era un insult. I tu què pensaves que era? No ho sé, ho vaig trobar un dia que estava a Port de la Selva, saps allò, les barquetes que tenen els seus noms i tal, sí. I vaig veure un que posava l'escorniflaire. La barqueta? Sí, i dic, ai mira, quin nom més estrany. És que tampoc sabem el que vol dir, perquè això no és un diccionari, només, sí, però, clar, només és un vocabulari. Però diguéssim que té un tarannà, un àmbit d'actuació que no seria precisament el de les bones maneres. Sí, però a veure, també... Tu a un barco no li poses tonto del cul, no. Però sí que li pots posar, per exemple, punyetero. Perquè això, hi ha insults, diguéssim, que entren en la categoria admirativa, no? Mira que n'és d'aquest de punyetero, no? Cul de mal seient. O escorniflaire, potser vol dir alguna cosa així, o sigui, encara dura, o vés a saber, no? I no necessàriament algú pejoratiu. No, clar. Perquè, clar, això és un context d'improperis, és un vocabulari d'improperis, no? Té moltes pàgines, de fet, el que més hem fet ha sigut copiar tot el que anaven dient. Sí, de fet, el que podíem fer, si voleu, tenir un inventari d'aquest taller, el que va assistir el meu company. On es va fer aquest taller, per cert? Què? On veu fer aquest taller? Tot el convent de Sant Agustí, sempre es fa tot el convent de Sant Agustí. Tot el convent de Sant Agustí, tens raó. Últimament tot es fa al convent de Sant Agustí. Sols que no ho semblava, vull dir, era un lloc que ni tan sols estava allà al carrer Comerç, vull dir... Ah, sí, era com una... O sigui, vale, sí, era una de les dependències paral·leles. Era aquí al carrer Topassi. Sí, però dins del convent de Sant Agustí. Però deien, vostè imagini's que això és el convent de Sant Agustí. Sí, perquè vulguis o no, et sents com més tranquil, no? Si fas una cosa al convent de Sant Agustí, encara que no sigui ja, no, el convent de Sant Agustí, vale. Ara, de fet, jo estic convençut que era el carrer Topassi, perquè després cap a casa vaig trigar molt poc. Vull dir, vaig anar a peu i vaig dir, mira, el carrer Verdi, mira, el carrer Providència, vaig dir, home, això té que ser el carrer Topassi, aquí m'han enganyat. Sí, o això, o el barri del Born ha patit una expansió que no sospitàvem, i del carrer Comerç ja passes directament al carrer Verdi. També seria possible, però està per confirmar. Sí, de fet, tu t'havies quedat amb Escorniflaire. Escorniflaire. No, m'havia quedat amb l'última paraula de la primera columna. Amb Esfoirat. Esfoirat. I jo diria Esgarrapa Cristos, Esgarria Cries, Esgarria Festes, aquests són els pitjors, els Esgarria Festes. Esgarrat, que això, home, aquest ja és, aquí sí, ja entra dintre del tema, diguéssim, de l'insult físic, que no ens agrada tant. Esma perdut. Aquest és un clàssic, de fet jo ja l'havia utilitzat. Un que s'hauria de fer servir més, que és Snob. Snob, sí. Perquè n'està ple. Sí, i de fet és una frase que ha caigut com en desús, no? Sí. Com Yupi, que ja no ho fa servir ningú, això de Yupi. Segurament perquè igual els Yupis, tal com els enteníem, ja no existeixen. No, els Yupis em sembla que ja no existeixen. Però això de Snob sí que n'hi ha un fotiment. Sí, els Snobs està a petar. De fet és, aquest país és una gran factoria de Snobs. Després hi ha un insult estrany que diu espagueti. Espagueti, ah, bueno. Bueno, home, si hi ha un que és macarró... Ets un espagueti. Dius, no sé, ets un galet. Sí, ets un fideu del zero. No? Ets un macarró tiburon. Ets un pistó. Ja, clar, és raro. Després, ara venen, diguéssim, els que fan por, que són els espantacriatures, els espantagarses, pobres garces, sí. També, els espantalls, directament, els espantalloques, els espantamones, els espantaocells, els espanyaportes i els espanyols. Surt aquí espanyol com a insult. Bueno, home, conec a més d'una que si li diu segurament se sentiria insultat. I aquí sí que hi ha un exemple que diu espanyol ronquero, fill de punyetero. Ah, mira. Una dita que no coneixíem. La podeu incorporar a les vostres mobilitzacions socials, si voleu. I després hi ha un altre que és així com més gastronòmic, que és esparracat. Esparracat. Com la botifarra. Espasmòdic. Després, a més de les garriafestes, també hi ha l'espatllafestes. Mm. O sigui, t'imagines la quantitat de gent snob que intenta, sí, que les festes no funcionin, no? Però quina diferència pot haver entre espatllar una festa i esgarriar-la? Doncs pues no ho sé. Podríem intentar-ho. Mira, a propera festa que anem, tu intentes esgarriar-la i jo intento espatllar-la. A veure, què obtenim. Després hi ha l'espavilat. Aquí, bueno, és diguéssim, aquesta ciutat està plena d'espavilats. Espavilat és el típic... El listo. Com ahir estàvem a la porta de la biblioteca Vila de Gràcia, abans d'ahir, a punt de començar el taller d'Arciosfera, sí. I estàvem allà tranquil·lament a la vorera de la porta de la biblioteca parlant, un grup de persones. Llavors va arribar una noia amb moto, amb la moto encesa, en marxa, sí, amb el casco posat, per la vorera, en contradirecció, a més, del carrer, i ens va dir que ens apartéssim, que tenia que passar. Aquesta és una espavilada. Sí, sí, sí, sí. Espavilats, aquesta ciutat n'està ple. Sí, bàsicament diguéssim que l'espavilat és aquell que et demana que t'apartis quan ell va per un lloc per el que no ha d'anar. L'espavilat és aquell... Això és el concepte berlusconià de la vida. Sí. És... Tu intenta muntar-t'ho el millor possible i si no es nota, millor, perquè això vol dir que xanes. Sí, no? I si aconsegueixes que l'altre se senti culpable d'haver-t'ho impedit, molt millor encara, perquè llavors és probable que puguis tenir el poder judicial de la teva banda. Seguim analitzant, seguim això una mica. Després tenim, per exemple, hem arribat a l'espavilat, després venen dos que, diguéssim, bueno, que es deriven de l'espavilat, no? Bueno, no, un, que és l'especulador. Mm. Aquest també és un concepte que està bullint d'actualitat ara mateix. L'especulador no deixa de ser un espavilat, sí, val? I molt associat, perquè ja, com heu notat, estem per ordre alfabètic, perquè evidentment d'aquest supervocabulari no desordenat seria impossible de trobar-ne res, que és espectre. Mm-hmm. No l'organització contra la qual lluita James Bond, sinó un espectre. Un espectre. Espectre especulador, espallingat, espès, espieta, espitregat, espolsa butxaques, espompit, esporuc, esqueixat, esqueller, escanadret, escanafret, esquenapalat. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sentim un disc i seguim amb això? Sí, sí. Bueno, un disc, una cançó. Sí, sí. Bueno, de fet ja estem sentint un disc, per tant no és cap incorrecció que diguis que sentim un disc. Això és Música i Química. Estem a Ràdio Gràcia, al 107.7 de la freqüència modulada de la ciutat de Barcelona. Thank you. saber quan és que veig dintre una grisor espectral una vaga lluïssor que s'encén amb suavitat i mil núvols de colors que es poden tocar amb les mans. Mil efectes d'aigua i llum, mil tonalitats suaus, com un film de Hollywood. Al matí, just a tren d'alba, quan el sol talla el meu nocturn viatge i tinc el cos adormit com una pedra de bruixot. Vol saber quan és que ve? De tema, us preguntareu com és que estem posant aquest disc tan, tan luminós i tan intimista, diguéssim que amb aquesta guarnició d'insults, però jo diria que tots aquests improperis que estem manegant aquest programa també tenen aquesta delicadesa. Sí, són molt mediterranis en el fons. Sí, també. I molt surrealistes. Sí. Hem sentit el matí just a Trenc d'Alba, de Pau sí. Riba. I ara seguim amb aquesta caterva d'improperis i ara, si us sembla, passem al tema de l'afiliació, que és un tema molt, molt, molt socorregut. Socorregut. Socorregut, que és allò de dir fill d'algú. Però en lloc de recórrer al simple improperi que tots ja segurament sabem, doncs hi ha moltes variants a través de les quals podeu donar a entendre el mateix. Per exemple, fill de bagassa, fill de capellà, fill de fusta mal partida, fill de guàrdia civil, fill de la Gran Bretanya. Ah, sí, aquest. Aquest dels topònims és curiós, perquè clar, estàs d'imaginar una mica quina és l'arrel que va fer que algú s'emprenyés tant que consideres que era un insult i que algú venia de la Gran Bretanya. No, però és que jo crec que això ve d'un insult que es diu que és fill de la gran puta, i llavors saps que amb el món dels insults, o diguéssim dels tacos en general, és molt normal substituir la terminació o l'última paraula per una d'inocua, sí. Perquè el receptor sí que entén que estàs dient fill de la gran puta, però tu dius fill de la Gran Bretanya, perquè ja existeix la Gran Bretanya com a concepte, i llavors fas aquest link mental, i llavors provoca la sorpresa o la gràcia de l'humor de la cosa elidida, no? Exactament, doncs mira, passant del fill de la Gran Bretanya, tenim fill de la grandíssima de sa mare, aquí sí, tenim el fill de la gran puta, fill de Reus. Esti pobres. Fill, sí, perquè hi ha fill de Reus i després hi ha allò de tatí de Reus, que també és una manera com d'engegar algú, que dic, bueno, Reus aquí s'endú la palma de moment. Fill de Reus, fill de Sereno, fill del veí de dalt, fill de mala mare, fill de monja, teníem fill de capellà, òbviament hi havia un fill de monja també, fill de Puigcerdà. Veus, això també és per afinitat fonètica per la primera síl·laba. Exacte, per Cerdà, vols dir. Per la plaça fill de set pares. Difícil, des d'un punt de vista fisiològic, difícil. Sí. Fill de rector i fill de verra. Ostres. Després, anant una mica més cap amunt, m'he donat compte que aquest llistat es devia fer suposo fa uns quants anys, perquè un dels insults posa Figo. Figo. Figo. Devia ser el moment del dolorós traspàs del jugador del Barça al Madrid. Després tenim... No, home, però segur que és català antic, això. Ets Figo. Un Figo. Un Figo. Bueno, Figa. Bueno, clar, no sé. Figo, Figa. Després n'hi ha un que m'agrada molt, que és Flipa Mandonguilles. Flipat, Floralero, Floralista, Flopensida, Floreta d'Ametller, Fluix de Molles, Foca, Fogó, Fuirós, Foll, Folla Fembra i Folla Nius, que sembla un poble. Dius, no, em vaig d'estiu... No, em vaig a Folla Nius. Folla Nius. Hòstia, pobre... Bueno, Folla Nius gràficament és bastant bèstia. Déu-n'hi-do. Bé, doncs, abans de que ens tractin de filosofastres i de filisteus, aquí diu, filibuster de festa major. Filibuster de festa major. Mira, nosaltres haurem de deixar el programa sí, allà. Si us interessa molt aquest inventari d'improperis i el voleu tenir, doncs ens podeu escriure sí, a radio@gracia-territori.com i us el farem arribar per telègraf. Ens farem arribar amb el microones. Exacte. Enviado des de mi microondes. Bueno, doncs mira, aprofitem l'avinentesa per recomanar el blog del David Picó. Ah, doncs molt bé. Penjaments.blogspot.com. No, penjaments.wordpress.com. Sí, que allà on està allotjada també la Pipi, que és una plataforma sí. que col·labora en totes aquestes mogudes. Bé, el programa s'acaba. Sí. També seguirem la setmana que ve escoltant una mica més d'aquest disc, no? Sí, i anunciant coses que passaran la setmana que ve i parlant de coses atemporals. Vinga, com sempre. Sabeu que us estimem. Vinga, fins la setmana que ve. Wait.